Raar, bij de Formule 1 doen ze zoiets in 2 seconden. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Zometeen praat ik met Ines Polak over de situatie in Libanon. En er is een wet die mensen verbiedt ooit nog dieren te houden als ze het te bont maken. En waarschijnlijk wordt die morgen voor het eerst toegepast. Ik spreek met Dore van Duivenbode. Die verdiepte zich in het oerbos in Polen en schreef daar een boek over. En 3,5 eeuw geleden stortte het middenschip van de Dom in Utrecht in door een zomerstorm. En zoals u weet, het is nooit meer herbouwd. Maar nu is er wel een muziekstuk over gemaakt. Dat allemaal het komende uur. Eerst maar eens het nieuws van vandaag. Zondag 28 juli. De Israëlische minister van Defensie heeft gezegd dat Hezbollah een zware prijs gaat betalen voor de aanval van gisteravond. Hezbollah lo inakema eroa ze, gam bakhashot amegukhachot shelo. Hu yara et hayeri, hu yisa bamechir, vu yishalem mechir kaved al pulotav. Volgens defensiespecialist Patrick Bolder heeft Israël al een plan klaar liggen voor een oorlog met Hezbollah. Maar Israël beseft ook wel dat er grote risico's aan zijn en dat het echt een regionale oorlog kan worden waarbij ook Iran kan worden meegezogen. Maar zo'n oorlog is volgens Bolder ook voor Israël niet ideaal. Zuid-Libanon binnentrekken en meer doen dan alleen maar luchtaanval, wat ze tot nu toe hebben gedaan, ja, dan is dat wel een heel groot risico, ja, ook voor de staat Israël als zodanig. Nicolas Maduro lijkt niet als president van Venezuela te worden gekozen. Sinds 2013 is hij al aan de macht. Voté por Edmundo, para todo el mundo. Ese es mi presidente. Ik heb op Edmundo gestemd, zegt deze vrouw. Hij is mijn president. De oppositieleider Edmundo González. Hij heeft een grote kans om te winnen. Esperando que sea un cambio de verdad positivo para todos nosotros los venezolanos, que como yo que hemos pasado gran parte de nuestras vidas estudiando, preparándonos para servirle al país. Ik hoop dat deze verandering positief is voor alle Venezolanen die zich al hun hele leven voorbereiden op het dienen van hun land, zegt deze vrouw. De organisatie van de Olympische Spelen heeft excuses aangeboden voor een scène tijdens de openingsceremonie. If people have taken any offense, we are of course really, really sorry. In de scène zagen kijkers een parodie met drag queens op het laatste avondmaal van Da Vinci. Dans cette grande diversité, nous avons en tout cas voulu nous conjointement inclure tout le monde. Voilà. We wilden gewoon inclusief zijn, zegt de artistiek leider. Een van de drag queens vindt excuses dan ook onbegrijpelijk. Puisque ce qui dérange, c'est pas qu'on reproduise ce tableau. Ce qui dérange, c'est qu'il y ait des personnes queer qui le reproduisent. Het maakt mensen niet uit dat wij een schilderij portretteerden. Het maakt ze uit dat wij dat deden, zegt hij. Veel mensen denken erover na om een verbod in te... Nee, veel gemeenten denken erover na om een verbod in te stellen op barbecuen in het openbaar. Bandplekken op het veld, tafels zijn verruineerd. Plastic bordjes, verpakkingen van vlees, bekers, nou noem maar op. Deze kwestie speelt bijvoorbeeld in Rijswijk, waar, net als in veel andere gemeentes, handhaving uitblijft. Ik merk nu ook, en de komende 3 handhavers komen een park op. Ze constateren dat hier zaken niet worden nageleefd. Ik heb ze geen boete zien uitschrijven. Dit was Nieuws Vandaag in de media. En Michel Koenen heeft al gekeken wat er in de krant vanmorgen staat. Er ligt voorlopig nog geen hoofddoekverbod voor boa's klaar, schrijft de Telegraaf. Eerder werd nog de verwachting uitgesproken dat de wettelijke regeling die daarvoor nodig is voor de zomer af zou zijn. Maar inmiddels is er bij het ministerie van Justitie en Veiligheid niet eens meer een concreet tijdspad. Het ministerie laat nu aan de krant weten dat de neutrale uitstraling van de boa is opgenomen in het hoofdlijnenakkoord. En dat het regeerprogramma deze zomer wordt uitgewerkt. Maar een concrete planning is er dus niet. Tech en Trump lijken elkaar te vinden uit rancune en eigenbelang, kopt de Volkskrant. Elon Musk en andere invloedrijke tech-ondernemers spreken zich openlijk uit voor Donald Trump, terwijl hun industrie bekend staat als zeer progressief. Wat is er veranderd, vraagt de krant zich af. Een van de dingen die speelt, de tech-industrie vindt dat de maatschappij alleen kan veranderen door ongebreidelde technologische vooruitgang. En die zou de regering Biden in de weg staan door onder meer techbedrijven te veel regels op te leggen. In veel kranten aandacht voor de spanning tussen Israël en Hezbollah. Raket op schoolplein kan startschot zijn voor regionale oorlog, kopt Trouw. De krant gaat ook nog dieper in op de Druzen, een Arabisch sprekende minderheid met roots in Syrië. NRC ging langs in Tulasendrapuram, het Indiase dorp waar de grootvader van Kamala Harris is geboren. Het is een gehucht met maar enkele honderden inwoners. Twee verharde wegen kruisen elkaar. Verder bestaat het dorp uit zandpaden. Toch hopen de inwoners dat de toeristen het dorp weten te vinden, dankzij de waarschijnlijk democratische presidentskandidaat. Dankzij Kamala leren meer mensen over India en over ons dorp, vertelt de dorpspriester. En dat is heel belangrijk voor ons. Ook in de Telegraaf, de ouderwetse compactcamera wordt steeds populairder. Bij winkels zijn ze niet aan te slepen en voor marktkooplui is het een sport om ze überhaupt in te kopen, schrijft de krant. En jongeren zouden het perfecte digitale plaatje een beetje zat zijn. En daarom ziet ook Marktplaats een flinke toename in het aantal zoekopdrachten naar camera's, vooral analoge. Een kwart meer vergeleken met vorig jaar. En marktkoopman in Beverwijk denkt wel te weten waarom de camera's zo populair zijn. Volgens hem komt de vraag naar de apparaten voort uit de hang naar vroeger. De foto's die je kunt maken met een analoge camera hebben veel minder pixels en geven daardoor een nostalgisch gevoel. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Your Eyes van Snow Patrol. In Israël is het oorlogskabinet bijeengekomen om te besluiten hoe het land het best kan reageren op de raketbeschieting van gisteren op de bezette Golanhoogvlakte. Daarbij kwamen 12 kinderen en jongeren om het leven. Israël beschuldigt Hezbollah van de beschieting, maar Hezbollah ontkent. Goedenavond, Ines. Goedenavond. Ines Polak, oud-Israël-correspondent voor Trouw, een trouwe gast hier. het conflict duurt maar door, dus je blijft ook komen. En ons gelukkige vertellen hoe het in elkaar zit. Want wat is het meest waarschijnlijke dat op de Golan is gebeurd? Nou, ik denk in dit geval dat Israël wel gelijk heeft. De Hezbollah heeft, voordat ze wisten dat er dus 12 kinderen waren gedood, hebben ze gezegd, we hebben een aanval gedaan. Precies die richting uit. Toen ze hoorden dat het om 12 kinderen ging, en niet alleen zomaar 12 kinderen, maar ook nog druzen. Toen hebben ze gezegd, nee, dat waren wij niet. En vandaag kwam er een nieuwe mededeling. We hebben wel een aanval gelanceerd, maar ergens anders naartoe. Dus dat klinkt niet heel overtuigend. Bovendien zegt Israël, ja, de raket die is neergekomen, die is alleen maar in handen van Iran en zijn proxies in het Midden-Oosten. Dus die kan niet anders dan van Hezbollah afkomstig zijn. Ja. Ik heb ook nog een soort, wat dan heet, een trajectory gezien van hoe het dan afgeschoten zou zijn. En waarschijnlijk was het bedoeld voor een Israëlische militaire post vlakbij. En is de raket net iets te hard gevlogen. Die slachtoffers waren druzen, hè? Ja. Dat is een bijzonder volk, hè? Hoe is hun positie in de Israëlische samenleving? De druzen zijn daarom zo interessant, want ze passen zich altijd aan de plek waar ze wonen. Dus in Israël zelf gaan ze ook in dienst, wat heel uitzonderlijk is, want de Arabische jongeren die hebben vrijstelling van dienst. Ze vechten mee in de oorlogen van Israël. De druzen van de Golan is weer een ander gegeven. Want de Golan is in principe door Israël veroverd op Syrië. Is bezet gebied. Mm-hmm. Wel door Israël geannexeerd. Ze hebben vrij grote druk uitgeoefend om ook de druzen van de Golan te dwingen om Israëlische identiteit aan te nemen, paspoorten en ook in het leger te gaan. Dat heeft vooral de oudere generatie geweigerd, want die hebben nog heel veel banden met Syrië en hun familie zit in Syrië. Bij de jongeren is het ietsje minder, omdat die ook praktisch denken, ja, we willen kunnen studeren, we kunnen werken, dan is zo'n papiertje wel handig. Dus daar zit het weer even anders. Ja, en ik begreep dat hun eigenlijke religie geheim is. Hun eigenlijke religie. Ze hebben geheime geschriften, het geheime boek. Dat is zo fascinerend. En zo'n 1000 jaar geleden ontstaan. En daar mogen ook niet alle druzen van weten. Alleen degene die echt ingewijd zijn. Dan moet je eerst allerlei dingen, examens afnemen enzovoort. En dan mag je op de hoogte gesteld worden wat er in die geheime geschriften staat. Wat er van bekend is, dat het gebaseerd is niet alleen op de 3 monotheïstische godsdiensten. Dus Jodendom, Christendom, Islam. Maar ze hebben ook geschriften van Plato en van het Hindoeïsme erin verwerkt. Wat zijn nu de scenario's voor Netanyahu? Het kabinet is vanavond bijeengekomen en heeft eigenlijk besloten om de minister van Defensie en Netanyahu, de premier, te machtigen om het besluit te nemen wat ze gaan doen en wanneer ze dat gaan doen. En dat wanneer is op zichzelf interessant, want het zou kunnen betekenen dat ze het nog wat gaan uitstellen. Net als in de tijd bij Iran pas na enige tijd hebben gereageerd. Er zijn 3 scenario's, voor zover ik heb begrepen. De eerste is een beperkte scenario van luchtaanvallen, vooral op doelwitten van Hezbollah. Het tweede scenario is langdurig, meerdere dagen of langer, ook luchtaanvallen. Ook op doelwitten van Hezbollah en dan voornamelijk de militaire opslagplaatsen enzovoort. Misschien een poging tot het uitschakelen van commandanten. En de derde is veelomvattend, dat is luchtaanvallen, maar mogelijk ook een grondoffensief. Ik denk dat ze voor optie 2 gaan. Ja, want een grondoffensief, dat is veel te gevaarlijk. Ja, je weet het niet. Kijk, er zijn in Israël krachten. Lijkt me desastreus voor iedereen. Voor iedereen, ook voor Israël zelf. Hezbollah heeft verleden week nog filmpjes getoond van hoe ze de petroleumraffinaderijen in Haifa hadden gefilmd. Hoe ze daar die kunnen bereiken. Hezbollah heeft veel meer wapens tot zijn beschikking en lange afstandsraketten dan bijvoorbeeld Hamas had. Ze kunnen Tel Aviv bereiken. Maar het is ook omgekeerd. Zou het voor Libanon ook een ramp zijn als Israël daar weer zou binnentrekken? En de ervaring van het binnentrekken in Libanon is er al. Ze hebben daar 20 jaar gezeten en dat was echt dodelijk. Dus Israël is überhaupt niet in staat om Hezbollah uit te schakelen? Dat hoe dan ook niet. Aan de andere kant, er is best druk in Israël. Vooral van de 2 bekende rechtse ministers in het kabinet. Maar ook van de bevolking. Er zijn sinds de 7e oktober zijn daar ongeveer 70.000, 80.000 mensen geëvacueerd. En die willen naar huis. En die zeggen, ja, we willen naar huis, maar we willen niet met onder de dreiging van Hezbollah leven, zoals ze in der tijd naast Gaza onder de dreiging van Hamas hebben geleefd. Dus doe er wat aan. Dus er is die druk van binnenuit. Ja, en zo'n grootscheepse operatie in Libanon zou misschien contraproductief voor Israël kunnen werken? Dat betekent dat de regio in vlam en vuur kan slaan. Ik bedoel, want dan zullen ook de andere factoren, de Houthis, milities in Syrië, in Irak, zullen zich ermee gaan bemoeien. Dus dan is eigenlijk de escalatie is niet te overzien wat er dan gaat gebeuren. Dus ik denk dat Israël dat ook beseft en daar, misschien is het ook hoop, maar dat ze daarvoor terugdeinzen. En wat kan dit betekenen voor de gijzelaars? Want dat, ja, dat loopt ook nog steeds. Ja, vandaag waren er weer onderhandelingen over de gijzelaars. Wat eigenlijk degene die onderhandelden nu zeggen, de Israëlische onderhandelaars, die zeggen, er ligt een akkoord wat Netanyahu oorspronkelijk heeft goedgekeurd. We zouden zo kunnen tekenen. Waarschijnlijk is Hamas daar ook mee akkoord. Maar Netanyahu werpt steeds nieuwe eisen op. Die is het eigenlijk aan het saboteren. Dus in die zin is er ook weinig hoop als dat zo klopt. En ik denk dat het klopt dat Netanyahu bereid is tot een akkoord over de gijzelaars. En waarom saboteert hij dat dan? Omdat als hij akkoord gaat met een deal die er nu is, dan is de prijs ook heel hoog. Dan zal hij allerlei Palestijnen die Israël betitelt als terroristen moeten gaan vrijlaten. Israël zal zich moeten terugtrekken uit Gaza. En bovendien is dan waarschijnlijk valt zijn kabinet ook. Ja. En is zijn eigen politieke overleven staat op het spel. Ja. Zijn er landen die verdere escalatie nog kunnen voorkomen? Nou, Amerika is bezig enorme druk uit te oefenen. Vanavond weer. Ze proberen Israël er weer van te weerhouden. Dat lijkt een beetje aan het begin van de oorlog, op na 7 oktober. Toen leefde in Israël ook de gedachte, toen ze door Hezbollah werden aangevallen, misschien moeten we een soort preventieve oorlog tegen Libanon beginnen. Toen heeft Biden meteen oorlogsschepen naar de regio gestuurd en heeft Israël onder zware druk gezet om niets te doen. Biden doet dat, probeert ze er nu weer van te weerhouden. Ook met de belofte, want daar wordt ook al de hele tijd aan gewerkt, kunnen we niet tot een akkoord komen in Libanon, waarbij, dat is een oud akkoord, waarbij Hezbollah zich deels terugtrekt van die grens en Israël dan toch enige veiligheid gegarandeerd wordt. Dus de Amerikanen werken op allerlei mogelijke manieren. Ik begrijp dat de Fransen, die altijd actief waren in Libanon, ook grote druk uitoefenen. En Iran misschien bij Hezbollah? Nee, Iran niet bij Hezbollah. Ik denk dat Iran wil misschien die oorlog niet, maar als anderen die uitvechten, dan zal het ze misschien niet heel veel kunnen schelen. En die wil de vlam ook een beetje, is mijn indruk, aanwakkeren. Nou, het is dus weer spannend. Het is spannend. Ik denk niet dat het echt heel hoog gaat oplopen, maar net zoals de afgelopen 9 maanden. Het is elke keer actie, reactie. En dan gaat het op een gegeven moment mis. Dankjewel, Ines Polak. They paved paradise, put up a parking lot. With a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum, and they charged the people a dollar and a half just to see them. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, put away the DDT now. Give me spots on apples, or leave me the birds and the bees. Please don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot. Ja, dat lachje. Joni Mitchell met Big Yellow Taxi. Als de rechter erin meegaat, kan het morgen voor het eerst iemand verboden worden om ooit nog dieren te houden. De zaak is aangespannen tegen twee mensen uit Limburg die al meerdere keren zijn veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. En sinds vorig jaar is er een nieuwe wet waardoor recidivisten dus beter aangepakt kunnen worden. Hier bij mij in de studio is Mark Jacobs, hij is hoofd van de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Hartelijk welkom. Dank u. Ja, dit is tegen een man en een vrouw uit Echt Susteren. Vertel eens, wat was er aan de hand bij een... Nou, dat is een stel, noem ik ze maar even, ja. Die we al vrij lang kennen. En wij als LID, we zijn belast met handhaving en toezicht op dierenwelzijn. En zij telke malen gaan zij in de fout. Ze verwaarlozen dieren, ze verzamelen dieren. Het gaat hier over tientallen paarden, ponies, kippen, katten, honden, vogels. 1/4, daar moet je er ook nog even bij zeggen. Die dan op een gruwelijke manier verwaarloosd worden. Nou, dan treden wij op. En in het ergste geval, dat gebeurde hier vaak, dan halen we de dieren weg. Ja. Dan krijgen ze daar lasten op, zoals dat heet, om hun leven te beteren. En nu een procesverbaal. Ja. Nu vragen we nu nog via de officier van justitie bij de rechter om een houtverbod in te stellen tegen deze mensen. Want wat zij doen is, zij gaan gewoon steeds weer opnieuw beginnen met een hele ark van Noach. Ja, precies. En dat is nou precies, en dat komen wij heel vaak tegen. Hè. Wij werken over het hele land. Dat er mensen zijn die psychisch in de war zijn, in de knoop zitten en op een of andere manier dieren houden, dieren verzamelen, daar niet goed mee omgaan. En die, daar schoot de wet de maatregelen in tekort. Nee, wij konden optreden, maar ze konden de volgende dag opnieuw beginnen. Maar zegt u, dat zijn altijd dezelfde types die dit doen, psychisch in de war? Of kan je er ook nog wat verschillende soorten in aanbrengen? Wij hanteren een beetje heel grof het driehoofdmodel. De onwetende, de mensen die niet weten dat je niet moet roken in de buurt van een parkiet, of dat een hond niet te dik moet worden of geen chocola mag eten. De onverschillige, dat zijn de mensen die echt over de rug letterlijk van het dier geld wilden verdienen. En de onbekwame. En de onbekwame is eigenlijk wel de grootste groep waarmee we mee te maken hebben. Die op een of andere manier, wat ik al zei, zo ver in de knoop zitten. Dat zij, dieren houden. Hun als troost alles, dan? Ja, als troost. Als psychisch afweermiddel. Een dier kan niks terugzeggen, hè. Een dier zit in een kootje en moet doen wat jij wil of niet wil. En in een zodanige situatie terechtkomen dat ze niet meer voor dat dier kunnen zorgen. Hoe komen ze daar dan aan, al die dieren? Dieren zijn te kust en te koeien te koop. Als u wil, dan kan ik u vanavond nog 12 honden, 14 konijnen en 3 paarden bezorgen. Als u dat wil, voor niks ook nog. Echt, voor niks? Nou ja, heel veel mensen willen vanaf. Dus daar kan je, als je dat zou willen, kan dat. Ja. Bent u wel eens geweest bij op zo'n plek? Ja, ik ga met enige regelmaat mee met mijn inspecteurs. En wij doen een beetje een gek spelletje. Het spelletje is dan, als we de straat inrijden naar een adres waar we moeten zijn, dan zeg mij het nummer niet, dan zal ik het huis aanwijzen. En dat is meestal het huis waar je het aan de buitenkant kan zien. Hier gaat het al een hele lange tijd niet goed. Of ruik je het misschien? Oh ja, zeker. Je moet je voorstellen, je komt dan aan de deur. Nou, dat is meestal een verwaarloosd pand. Of het ziet er zo uit dat je zegt, nou, hier zou dat eens kunnen zijn. En als dan uiteindelijk de deur open gaat, dan is het wel regelmatig voor dat je een walm van een manier ook geur tegemoet slaat. Ja, en die mensen die die dieren dan houden, die bevinden zich daar dan tussen die bevinden zich daarin. Die menagerie? Ja, die zijn op een punt aangekomen dat ze zo ver afgegleden zijn dat ze niet meer voor zichzelf kunnen zorgen en al helemaal niet meer voor die dieren. We hebben van de vorige week, of zo, als ik het goed zeg, nog ergens in Groningen de brandweer moeten vragen om naar binnen te gaan. Omdat de lucht zo ernstig was. Dat was die zolder met katten. Correct, ja. Ja, daar heb ik over gelezen. Dat klopt, ja. Dat waren wij ook. Ja. Dan moest de brandweer met perslucht naar binnen. Moeten ze voorstellen hoe dat geroken is. Hoeveel katten zaten daar? Tientallen volgens mij. We hebben ze niet eens kunnen vinden, want ze gingen in de muren zitten enzovoort. En wordt er voor die dieren dan wel een andere plek gezorgd? Jazeker, want op het moment dat het zo ernstig is, dan kunnen wij ze in bewaring, dan we in beslag nemen, die wel weghalen. En dan worden ze gebracht naar een opslaghouder die daarin gespecialiseerd is. Die zorgt dat die dieren weer opgeknapt worden. En als de mensen het goed doen, want het gaat erom het herstellen van dierenwelzijn. Het gaat niet om het straffen van mensen. En stel je voor dat u heeft een labrador, ik zeg maar wat, en die is veel te dik, want u zegt, nou, koekje mag er best in. En we komen bij u en we zeggen, nou, die hond moet afslanken. Hè. We gaan met u een programma in en die hond doet het goed. Dan kan hij weer terug. Nou, in sommige gevallen kan dat niet. Nee. En dan proberen we de hond of het dier te herplaatsen. Nu is die wet er, hè? 2023 is die aangenomen. De wet aanpak dierenmishandeling en dierenverwaarlozing. En dat is eigenlijk veranderd op een manier zoals u dat graag wilde. Ja, maar daar hebben we al 16 jaar over gedaan. 16? Ja. Waarom? Ja. Ik dacht, er is zoveel aandacht voor dierenwelzijn. Ja, gelukkig steeds meer. En je ziet het ook terug in de wetgeving. Hè. Ik bedoel, 1 juli van dit jaar is ook de zogenaamde positieflijst in werking getreden. De wat? De positieflijst, er zijn nog maar 30 zoogdieren die je als huisdier mag houden. Oh. Dat is de zogenaamde positieflijst. Daar hebben we 35 jaar over gedaan. Dus 16 jaar is Hoe nog komt best... dat zo idioot lang duurt? Ja, iedereen zal het hier toch waarschijnlijk wel over eens zijn. Of het bestuurlijke traagheid of politiek, verschillende kabinetten, zeg het maar. Maar wij hadden een beleidsmedewerker bij de LID, die is daar 16 jaar geleden mee begonnen. Die is daar zelf rechten voor gaan studeren, is erop afgestudeerd, is ermee naar de minister gegaan. En heeft daar gehoor gekregen. Hè? De toenmalige minister in 2007 of 13 later ook nog, heeft ook gezegd, we gaan het doen. En pas nu is hij er. Dus het duurt wel even voordat je een wet veranderd hebt. Nou ja, het is fijn dat u dit nog bij leven mag meemaken dan. Ja, het is wel fijn voor de dieren, want wij kunnen dan sneller optreden. En we hopen dan over dit soort mensen, als wij morgen het vonnis krijgen wat we willen hebben. Ja, dat maar goed. Niet meer tegenkomen. Maar wat voor vonnis kunnen deze mensen krijgen? Nou ja, wat ik al zei. Ze hebben als van de officier van justitie anders wel een gedragsaanwijzing gekregen. Dat ze geen dieren mogen houden, tot aan de uitspraak. Of tot aan de zitting, en die is morgen. Ja. En de officier, als het goed is, zal dan eisen ook een houdverbod, hè, op basis van de nieuwe wet. En dat kan levenslang zijn. Maar dat moet de officier eisen en de rechter moet het toekennen. Ja, en als ze zich dan nou niks van aantrekken? Dan begaan ze misdrijf. Ja, en? Dan kunnen we de dieren onmiddellijk weghalen. En ze kunnen zelfs de gevangenis in tot 5 jaar toe. Moeten ze zelf in een kooitje? Ja, moeten ze zelf in een kooitje. Ja. Hoe lang zijn u tot hoeveel? Tot 5 jaar. 5 jaar? Ja, dat kan. Ja. Wat staat er nog meer op uw wensenlijst qua wetgeving? Nou, ik had het over de positieflijst. Dat hebben we nu met de zoogdieren voor elkaar. 30 vind ik toch best veel. Ik zou zeggen, een hond en een kat lijkt me voldoende. Maar dat zal er wel niet doorkomen. Kunnen staan daar nog steeds komodo-varanen en zo? Nou, komodo-varanen niet. Maar goed, een hele reeks met dieren waarvan je zegt, is dat ook een huisdier, een kameel of een hert of zoiets dergelijks. Dat zijn allemaal dingen die dieren die je als huisdier mag houden. Kijk, weet je wat het grootste probleem is, mevrouw Van der Wij? Is dat wij die mensen tegenkomen die zo verschrikkelijk in de knoop zitten. Met zichzelf, met de omgeving, met zichzelf verzorgen. Maar dan toch nog dieren kunnen houden. En nu zeggen, wat staat er nog meer op mijn lijstje? Is dat we daar met z'n allen eens een keertje heel goed naar kijken. En dat op het moment dat de dieren in woning aanwezig zijn, dat daar ook melding gedaan wordt. Dan kunnen wij optreden, kunnen in ieder geval die dieren redden. Ja, en niet iets in de grondwet. Dat zou helemaal mooi zijn. In België, waar ik toevallig woon, hebben ze het in de grondwet staan. Moet er wel handen en voeten krijgen. Ja. Maar dat zou wel een hele mooie stap zijn als dit in Nederland ook is. De nieuwe wet dier, of nieuwe 2013-wet, die erkent de intrinsieke waarde van het dier. Dat is al heel mooi, een mooie stap vooruit. En nu zou je zeggen, dan de grondwet ook nog even. Ziet u dat gebeuren met het huidige kabinet? Ik kijk nu nergens meer van op, laat ik zo stellen. Ik weet het niet. Ik kijk net zo in de glazen bol als u, denk ik. Maar. Ja, oké. Okay. Hartelijk dank, Mark Jacobs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Dank u. Like I'm the only one. I Had Some Help van Post Malone en Morgan Wallen hoorde u ook. Het is vandaag 28 juli en die datum is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Wereld Natuurbeschermingsdag om eens extra aandacht te vragen voor de roofbouw die overal op de natuur wordt gepleegd. Auteur en journalist Dore van Duivenbode schreef een boek over hoe de oerbossen in het oosten van Europa worden bedreigd door houtkap. Goedenavond, Dore. Goedenavond. Ja, jij schreef eerder een boek, Mijn Poolse Huis. Hè? Je moeder komt uit Polen en die had daar een huis wat je op een gegeven moment moest ontruimen. En nu ben je dus de oerbossen van Oost-Europa ingedoken. Wat moeten we ons bij die oerbossen voorstellen? Ja, ik ben begonnen in Białowieża aan de grens van Polen en Belarus. En daar, dat is een vlak gedeelte. Hè. Daar staan hele oude bomen. Dat zijn ecosystemen die 12.000 jaar geleden zich hebben ontwikkeld. Maar ik heb ook door het Karpatengebergte gereisd. En daar ervaar je een soort oneindigheid, weet je wel. Wat we hier niet kennen. Hier loop je natuurlijk over de Veluwe en je komt veel mensen tegen. En daar stopt het niet. Karpatengebergte beslaat 8 landen. En je hebt daar heel veel loofbomen. En dus je kan daar eindeloos lopen zonder mensen tegen te komen. En de natuur volgt zichzelf op eindeloos. Ja. En je was benieuwd hoe die bossen beschermd worden of hoe ze bedreigd worden. Wat was je drijfveer? Nou, ik was daar een aantal jaar geleden met de VPRO, waren we een documentaire serie aan het opnemen naar aanleiding van dat boek wat jij net noemde. Ja. Moja Polskheid, die serie. En toen was ik in dat bos in Białowieża. En daar was net heel veel gekapt door de toenmalige Poolse regering. 180.000 bomen. En er waren mensen van over de hele wereld, activisten, ecologen, wetenschappers, iedereen die die bossen wilde beschermen. En ik dacht wel, verdorie, weet je, ik ben half Pools. Ik lees over natuurbescherming, over illegale houtkap, maar ik doe er verder niks mee. Als ik al als halve Pool er me helemaal niet voor inzet, terwijl ik in Nederland, weet je wel, in Nederland zijn wij even goed afhankelijk van die natuur, van de CO2-opslag, van de wateropslag. Als ik het al niet doe, weet je, wie doet het dan? Dus ik dacht, ja, dan moet ik erheen. Ik schaamde me echt een beetje, dus dan moet ik erheen als journalist, ja, om in ieder geval dat verhaal deze kant op te brengen, naar Nederland toe te brengen. Nou, wat je in ieder geval had gedaan, was veganist worden. Maar daar kwam, ja, daar kwam je niet ver mee daar in dat worstjes etende Polen. Daar kwam je niet ver mee. Zeker niet. Ik heb heel veel beleefdheidsvlees gegeten. Ja, mooi worst, ja. Ja, dan moet je wel. Als iemand je daar plakjes zelfgeschoten hert aanbiedt. Ik zat intern op een internaat voor leerlingen die aan de bosschool les volgden. En we kregen bottensoep. Nou, dat is dus dat ook. Dat is gewoon een bruine substantie met allemaal botten erin. Ja, ja, ik kon dan niet meteen zeggen, nee, nee jongens, sorry. Nee, dan moet je mee. Nee, maar goed, omdat je dus op een bepaalde manier ben je toch ook, doordat je zorgen maakte over de klimaatcrisis, ben je veganist geworden, toch? Ja, tenminste, zeker, zeker. Ik dacht, als ik, weet je, je probeert een beetje te bedenken van, ja, wat zijn nou de kleine dingetjes die ik kan doen? Ja. Ja, dus maar het was wel goed bij elkaar. Het was wel grappig, om in dat hele boek door krijg je steeds maar weer overal vlees aangeboden. En dat je denkt, nou ja, vooruit dan maar. Nee, ja, en ze werd ook vaak gezegd, sorry dat je interrompeer, maar van, ik werd ook een beetje belachelijk gemaakt. Van, joh, wat zit jij nou met je vegetariër te zijn? Terwijl, dat zet geen zoden aan. Ja. Nou ja, je zei al, je ging eerst naar een bosschool in Polen waar je zelf bomen om moest gaan zagen. Dat was een soort boswachtersopleiding, toch? Ja, klopt. Het was mijn allereerste dag. Ik kwam daar aan. Ik ging met de trein vanuit Rotterdam, Berlijn, Warschau. Uiteindelijk eindelange busreizen kwam ik daar aan. Volgende morgen, ik mocht meteen mee naar een productiebos, want daar kapten die leerlingen. Ik kreeg een zaag in mijn handen gedrukt. Zo'n zaagbroek moest ik ook aan, zo'n dikke broek. Bloedverziekend heet was het. En maar dat ding ging er gewoon met mij vandoor. Ik kreeg het dunste boompje in dat hele productiebos. Ja. Zeiden ze, nou, ga die maar doen. Ja. Maar het lukte mij gewoon niet, omdat het gewoon zo zwaar is. Zo'n machine is gewoon loeizwaar, vond ik althans. Ja. De ene kant heb je dus mensen die leven van dat bos en het hout. Aan de andere kant mensen die dat bos willen beschermen. Dat is een soort rare tegenstelling. Een soort impasse is het, hè? Ja, klopt. Eigenlijk. Je schrijft ook in Białowieża, hè, zo heet dat daar. Ja. Merkte ik hoe die natuur politiek is geworden en de samenleving verdeeld. Dat bos verdeelt de mensen. Ja, ik had nooit verwacht dat een boom, en dan vooral een dode boom die daar op de grond ligt, zo'n gevoelig onderwerp zou worden. Ik heb ook vrijwilligerswerk gedaan voor het Nationaal Park. En dan werden er echt deuren dichtgetrokken. Mensen gingen fluisteren. Omdat we mochten het niet over de dode bomen hebben, weet je. En dat is natuurlijk, die boom levert anders geld op als die weggehaald wordt. Dus heel veel mensen daar dachten van, joh, ik zie gewoon goud op de grond liggen. We moeten die bomen gewoon verkopen. Terwijl veel wetenschappers daar juist weer denken van, joh, zo'n dode boom op de grond, die zorgt nog voor heel veel leven. Schimmels leven erop, mossen, weet je wel, dieren schuilen erachter. Dus je moet die natuur gewoon helemaal met rust laten. Daar hoeven wij helemaal mensen niks mee te maken hebben. Maar in dat Biauwesa geeft dat een enorm schigma. Want er zitten zowel wetenschappers als veel bosbeheerders. Dus dat dorp is heel erg gespleten daarin. Je hebt echt spandoeken en dan staat er ecoterroristen opgeklad. En mensen worden inderdaad, wordt gezegd van ecologen die verspreiden propaganda over de wereld. Dat is heel politiek en heel fel gaat dat eraan toe. Ja, en dan heb je ook nog de houtmaffia. Daar vallen zelfs doden bij. Ja, heel veel doden ook. Wereldwijd, nou, 1500, meer dan 1500, 1540 mensen zijn overleden, vermoord. In Roemenië, ik ben vervolgens vanuit Polen, heb ik naar Oekraïne, ben ik naar Roemenië gereisd. Terwijl ik daar was, werd er een boswachter vermoord, een paar maanden eerder ook een. Afgelopen jaren een stuk of 6 vermoord, 600 mishandeld. Het is echt afschuwelijk, want die mensen, je moet je voor je zien, die gaan in hun eentje, krijgen ze een enorm gebied ter bescherming. Dus zij gaan daarheen als ze horen van, joh, via via, er wordt gekapt. Midden in de nacht gebeurt dat, er is natuurlijk niemand, er zijn geen getuigen. Dus die zijn kwetsbaar, die boswachters. En tegelijkertijd, ja, er gaat natuurlijk veel geld in gemoeid. En dat sijpelt door die hele samenleving. Wetenschappelijk onderzoek wordt met geld uit die houtindustrie betaald. Verkiezingscampagnes van politici worden ermee betaald. Dus die hele samenleving is daarvan afhankelijk. Ja, het is een hele ingewikkelde kwestie. Je hebt je er enorm in verdiept. Wat zou er volgens jou moeten gebeuren om die strijd te beslechten om dat oerbos? Nou, kijk, zo'n dag als vandaag, dat je dan weer denkt van, ja, dan heb je weer zo'n dag dat je bewust moet zijn van natuurbescherming. En morgen zijn we er niet meer mee bezig. Dat is een beetje cynisch, maar het is wel echt belangrijk dat zoiets als de Verenigde Naties, als de Europese Unie, dat natuurlijk grootschalig wordt opgepakt. Ik heb enorm veel individuen gezien die zich hiervoor hard maken, voor die bossen. En dat is heel goed en heel moedig, maar uiteindelijk hebben we natuurlijk die grote slagkracht nodig. Gewoon wetten, Europese wetten. Daardoor is er in Polen, moesten ze stoppen met kappen, de vorige regering, en zijn ze gestopt. Ja. En dat heb je gewoon over het hele gebied nodig. Is er bij jou nog iets veranderd door het schrijven van dit boek? Of ben je erachter gekomen dat het allemaal veel ingewikkelder ligt dan je misschien aanvankelijk dacht? Ja, dat is altijd. Dat is altijd zo, hoor. De pijn van de journalistiek. Duik ergens in en het is nog veel ingewikkelder dan je denkt. Ja, dat is wel de pijn en het is veel politieker en. Voornamelijk eigenlijk. En wat ik ook wel las in het boek is dat je toch zegt, op een gegeven moment ga je een boswandeling maken en dan zeg je, één van de aarde worden vergt meer dan een enkele boswandeling zonder een gids. Het vraagt ons boven onszelf uit te stijgen. Dat je volgens mij ook het idee van moeten op een andere manier naar die natuur kijken. Als onderdeel ervan en niet zozeer als iets wat wij kunnen. Ja, precies, wij en kunnen dat doen wij wat dus heel goed moeten bedenken. Van als wij mensen zijn natuurlijk onderdeel van de natuur en wij zijn in de meerderheid. Dat onze invloed is, die is zo grootschalig, die heeft zo'n grote invloed. Dus wij moeten boven onszelf uitstijgen om te kijken hoe we het geheel kunnen beschermen. Maar ja, dat vergt nogal wat om dat met z'n allen te gaan doen en om dat door te voeren in de politiek. Dankjewel, Dore van Duivenbode, voor dit gesprek. Het boek heet dus Oerbos. Dankjewel, Mika. Jo. Pretending to be a good fisherman's woman, just like Anna Inkin's mom, the gladiator of all fishermen's wives. It makes it a lot easier thinking of you on the sea, where you have to be a month at a time, working hard in the day, your hands cracking from the cold and the sweat. In the night when you go to bed, you try to sleep by listening to the boat breathing, the boat breathing. And the only thing you can think of is me waiting for you by the window with the brightest red lipstick on my lips, just like Anna waits for her man. How will I learn? I'll wait. Met Fisherman's Woman, Emiliana Torini. Je zou denken, ze komt uit Italië. Nee, ze komt uit IJsland. De komende week is het 3,5 eeuw geleden dat een tornado desastreus huis hield in Utrecht. Op 1 augustus 1674 stortte daardoor het middenschip van de Dom in. En het is nooit meer opgebouwd, dat weten we allemaal. Om dit te herdenken heeft de Brit James Wood een bijzonder muziekstuk gecomponeerd dat donderdag in Tivoli-Vredenburg wordt opgevoerd. Het heet Tempestas in Memoriam. De storm, de herinnering aan de storm. En het is geschreven voor 4 orgels die tegelijkertijd samenspelen in Utrecht, Düsseldorf, Blackburn en Berlijn. Ulrich Pohl is de dirigent, die is hier. Goedenavond. Hallo. Nou, het lijkt mij een ambitieus project. Ja, zeker. Maar het is ook een historisch gegeven geweest. Dus daar moet je een ambitieus project tegenover stellen. Ja, en waarom speciaal die 4 steden? Düsseldorf, Blackburn en Berlijn. En omdat de storm die er kwam, 3,5 eeuw geleden, ja, die kwam uit het zuiden. Die ging richting Utrecht en boven Utrecht ging die richting Duitsland en richting Engeland. Oh. En daarvoor heb ik een netwerk willen creëren wat eigenlijk die impact of het gebied van de storm weerspiegelt. Oké. Okay. Ja, laten we eens even teruggaan naar 1674. Wendy de Keizer is ook hier. Zij is stadsgids in Utrecht en ook historicus. Wat was dat voor storm destijds? Een gigantische storm. Het kwam heel plotseling. Rondom 7:30, 7:30 kwam het opeens opzetten, 's avonds. Ja. En met valwinden, zware hagelstenen zo groot als kinderkoppen werden genoemd. Ja? Echt heel Utrecht lag in puin. En ook buiten Utrecht dus ook. Dus het middenstuk van de Dom, het schip vloog in duigen. Maar ook alle bomen met wortels gingen eruit. Bijna alle kerken zijn vernield in die tijd door die storm. Dus het was echt gigantisch. Heel veel gewonden. Er zijn ook heel veel ooggetuigen verslagen van. Ja. Hele gedichten zijn erover geschreven. Ja, heel veel Ik heb er hier van. In een klein stukje. In een kwartier en korte tijd was menig huis zijn schoorsteen kwijt. En anderen die nog bleven staande, als scheen hun dat zo wel gelukt, daar zijn de kappen afgerukt en maakten zo de daken gaande. Ja. Dus die daken die vlogen er vanaf. Ja, het was ook zo dat net na die storm dat sommige mensen al probeerden rijk te worden van die daken. Dat ze probeerden stenen, dakpannen en zo duurder te verkopen. Dat mocht dan niet meer. Oh. Dus, En er zijn ook doden gevallen? Ja. Ja, het is niet helemaal bekend hoeveel. Dat is onduidelijk. Ze denken dat het relatief nog meevalt, het aantal doden. Dat er wel vooral echt heel veel gewonden zijn geweest. Maar ik begrijp dat die brokstukken nog lange tijd bij die Dom zijn blijven liggen. Ja, klopt. En dat is later ook, we hebben het over de 18e eeuw, is het nog een ontmoetingsplaats geweest van homoseksuele mannen. En die noemden zichzelf de Utrechtenaren. En die zijn toen alleen later ontdekt. En die verscholen zich achter de brokken. Die verscholen verscholen zich letterlijk achter de brokken. Ja, en Barend Bomsaat en zijn 17 mannen. Er is nog steeds een gedenksteen op het Domplein van die gebeurtenis. Ja. Maar die zijn helaas, een aantal hebben zijn op tijd gevlucht. Dat zijn toch mooie details. Ja. Maar goed, een verschrikkelijke storm. Ja. Ulrich Peul, hoe maak je van zoiets een muziekstuk? Oh, ik denk dat vrij makkelijk is. Oh. Vrij makkelijk is. James Wood heb ik gevraagd voor deze compositie, omdat hij een waanzinnig talent heeft om klanken te vertolken in muziek. En of natuurgegeven in muziek. En hij weet dat heel goed te instrumenteren. Mm-hmm. En hij heeft van mij de opdracht gekregen om een stuk van 40 minuten te schrijven. Iets minder dan 40. Wat eigenlijk gewoon het opkomen van de storm aan zich, hagel, regen, wolken, donder, het oog van de storm en de rust na de storm, de rust voor de storm, om dat allemaal muzikaal te vertolken. Ja. En dat heeft hij prachtig gedaan, want ik heb net mijn eerste repetitie achter de rug gehad. Ja. De laatste twee uur, dus het is jammer dat we daar nog niks van kunnen laten horen. Maar goed, het zijn dus vier orgels die dus op verschillende plekken die compositie live spelen. En dat komt dan elektronisch binnen daar in Tivoli-Vredenburg? Want wat valt er dan nog te dirigeren, vraag ik me af. Want er zit geen orkest. Nee, maar die vier organisten, die zien elkaar niet. En die horen elkaar alleen maar. En het is hedendaagse muziek, dus het is niet heel makkelijk. En die moeten toch wel een beetje leiding hebben. En dat is eigenlijk net zoals een echt orkest dirigeren. Daar zijn momenten waar ik heel erg duidelijk de leiding moet nemen. Die organisten zien jou wel? Nee, die zien mij ook niet. Maar ze horen je wel? Ik kan, dat is het leuke aan deze techniek is dat ik eigenlijk met iedereen stiekem kan spreken. En want het publiek hoort dat dan niet. Maar wel de organisten op een koptelefoon. Ja. En op die manier kan ik wel leiding geven. Ja. En dat moet hij soms heel strak en soms kan het een beetje losjes. Ja, dus de mensen die naar Tivoli-Vredenburg gaan... Dat is in de Dom. Nee, even het is niet in Tivoli? Nee, het is in de Dom. Oh, dus we hebben dat heb ik verkeerd dan doorgekregen. Ja, nou, het is goed dat je het even zegt. Precies. We hebben de Betsorgel in de Dom. Dat is gewoon de orgel van de Dom die voor een deel de storm nog meegemaakt heeft. En dus daar zitten pijpen in die de storm echt meegemaakt hebben. En de andere orgels, die brengen we elektronisch naar binnen. Maar je zit dan in de Dom, in het midden van vier orgels. En die spelen de storm om je heen. Ja. Om even een idee te krijgen, we hebben dus hier geen fragment van, maar wel een fragment van eerder werk van James Wood. Dat heet Parliaments of Angels. Kerkklokken hoor ik hier, hè? Ja, dit is eigenlijk... James Wood heeft de Bayeux-kathedraal bezocht. Ja. En in de catacomben van de Bayeux-kathedraal heb je pilaren... waarop engelen geschilderd zijn met oude muziekinstrumenten. En hij dacht, deze engelen die zitten nu sinds eeuwen daar in de catacomben. En eigenlijk, als wij er niet bij zijn, dan gaan die stiekem de Engelse politiek... bespreken. Oh, zo. En daarom hoor je dit gekwebbel. Parliaments of Angels. Maar goed, hij is dus gewend om in de kerkelijke omgeving van dingen te doen. Ik ga nog even naar Wendy de Keijzer. Die hele geschiedenis van de Dom. Kennen de mensen in inwoners van Utrecht u eigenlijk? Nou, ik leid al heel lang groepen rond. Uh-huh. En ik krijg er ook veel mensen uit Utrecht. Het valt me op dat veel mensen wel enigszins weten van... weten dat er een schip is geweest. Niet allemaal. Maar vrij duidelijk lijkt. Vrij duidelijk, inderdaad. En dat hij is ingestort door een storm... weten mensen redelijk ook, maar... over het algemeen houdt het daar wel mee op. Dus dat je zegt van, nou, mensen weten massaal over dat hier een vreselijke storm is geweest in 1674. En niet alleen het schip, maar ook andere delen van Utrecht enorm verwoest zijn. En ook nog buiten Utrecht. Daar weten mensen over het algemeen heel weinig van. En waarom is dat eigenlijk nooit weer opgebouwd? Het gebeurt natuurlijk wel eens vaker dat er iets vernield wordt. Maar in Duitsland bouwen ze hele kathedralen terug. Er is heel in Dresden bijvoorbeeld. Tijd ook te weinig geld geweest. Dus toen ze net naar... er zijn nog wel eens discussies geweest later om het nog weer op te bouwen. Maar het is niet meer... Toch wil men het houden zoals het was. Maar dat men het niet toen heeft op teruggebouwd was echt gebrek aan geld. Ze hadden, je moet bedenken dat er was net het rampjaar geweest in 1672. Dus de Fransen hadden Utrecht bezet. En Utrecht was daar heel erg berooid uitgekomen. Toen dachten van, nu gaan we lekker op adem komen. En toen kwam opeens nog die storm eroverheen. Dus er was geen geld. De heel Utrecht lag in puin. Dus ook die brokstukken zijn zo laat opgeruimd. En dat heeft er ook mede toe geleid dat dat schip niet opnieuw is gebouwd. Gaan er nog wel eens stemmen op om dat alsnog te doen? Die zijn er nog wel, maar... Ze zeggen nu steeds meer van, we laten het zo. Maar ja, je weet het nooit. Hè? Je weet het nooit. Nu kun je wel over spreken. Als je hem gaat herbouwen, dan is het eigenlijk gewoon niet meer nodig om erover te spreken. Nee. Dus ik vind het wel heel grappig dat hij er dan is. Jij bent er eigenlijk ook niet voor om hem te herbouwen. Nou, zo'n dom is heel groot. En hij staat toch ver. Het is een druk bezochte kerk, maar... Kerken zijn bij het meest niet meer zo druk bezocht als ze vroeger waren. Dus. Maar ik las dat de belangstelling enorm was. Om hem op te bouwen? Om nu naar dit concert te gaan. Ja, zeker. Het concert is we hebben twee uitvoeringen moeten doen. De eerste is al uitverkocht en de tweede hopelijk morgen na dit interview. Maar vast wel, precies. Ja. Maar je kunt ook nog zelfs online luisteren. Want onze hele techniek is daarvoor gemaakt dat je dus ook alles online kunt volgen. Ja. En je kunt gewoon op de website van Insomnio, insomnio.nl, kun je gewoon registreren. Ja. En dan kun je online waar ook ter wereld meeluisteren. Want mensen gaan dus naar die dom en dan zien ze verder alleen jou maar. Nee, ze zien mij niet. ze zien wel alle vier kerken en alle vier orgels. Oh, daar zijn daar wel beeld, we daar is beeld van. Daar zorgen we voor. Kijk, zie je, dat wist ik nog niet. Oh, ze zien dus wel wat. Nou, dankjewel Ulrich Peul en ook Wendy de Keizer. Ik wens jullie heel veel succes. We zijn aan het eind gekomen van de uitzending. U hoort het, maar morgen is er weer één. Dan zit Chris Keijne hier en straks kunt u nog luisteren naar Wat blijft van uw man. Dag. Een sigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Hey jij daar, altijd al gedroomd van je eigen bedrijf? Ga ervoor! Maak een succesvolle start met... heyboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Nu 15 maanden gratis voor starters. heyboekhouden.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. NPO Radio.